ایسا نہیں ہوتا جو یہ ایسا نہیں ہوتا, کچھ اور میں ہوتا مگر ایسا ایسا نہیں ہوتا. ایسے کا بھروسہ نہ ہے پیسے کا بھروسہ, سچا ہے میرے یار تو پیسے کا بھروسہ, کہ پیسہ ہی مالک پیسہ ہی داتا پیسہ ہی تیرا یارم, تو پیارے بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھج کل دارم بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم پیارے بھج کل. ناما ہے جس کے پاس اس کے ہاتھ جوڑیے کے ہاتھ جوڑیے موقع پہ اپنی دال میں نبھون چھوڑیے اپنی ہر ایک پائی کو دانتوں سے داریے پیسہ نہ چھوڑیے کہیں پیسہ نہ چھوڑیے پیسہ نہ چھوڑیے کہ پیسہ ہی مالک پیسہ ہی داتا پیسہ ہی تیرا یارم, تو پیار بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھج کل دارم بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم پیارے بھج کل. او تیری گولائیاں میں تیری گولائی گھرا دل میرا, آج جانا کہ کیوں یہ جہاں گول ہے, چاند سورج بھی ہیں گول تیری طرح, گول دھرتی پہ یہ آسمان گول ہے کہ پیسہ ہی مالک پیسہ ہی داتا پیسہ ہی تیرا یارم, تو کیا بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھجو کل دارم بھج کل دارم بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم پیارے بھج کل دارم.